أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, nüzul sırasına göre tefsirine devam ettiğimiz Kur'an tefsirini Müddessir suresiyle devam ettireceğiz. Müddessir suresinin baştan 7 ayet-i kerimesi ilk nazil olan ayetlerdendir. Surenin tamamı 56 ayet-i kerimedir. Bu sureye de Rabbim yine "Ya eyyühel müddessir" diyerek başlıyor. Tefsir kitaplarının bize haber verdiğine göre sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama karşı Mekkeli müşriklerin acımasız saldırıları ve sevgili Peygamberimiz Kabe-i Muazzama'da namaz kılarken secdeye vardığında kafası üzerine, boynu üzerine yeni kesilmiş bir koyunun, bazı rivayette devenin işkembesini koymaları sevgili Peygamberimizi aşırı derecede üzmüş. Evine gelmiş, üzerine yorganını çekmiş, üzüntüsünü teskin ederken Rabbimiz bu ayeti kerimeyi indiriyor. Ya eyyuhel müddessir, ey yorganına veya örtüsüne bürünen peygamber, kalk diyor Rabbim. Kum, kalk diyor. Günümüzde biz terfi edememekten, bir derece alamamaktan veya bir yerden öbür yere tayin edilmekten şikayet ediyoruz. Yani haksızlık yapılıyor bana diyoruz. Veya efendim başörtüm nedeniyle görevime son verdiler diye feryat ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, kainatın efendisi, alemlere rahmet peygamberi olarak gönderilmiş peygamberime yapılan hakaretler, zulümler, işkenceler yanında bizimkisi hiç solda sıfır kalır. Sevgili Peygamberimiz bu halde iken bile Allah Celle Celaluhu diyor ki, halk ve insanları uyar. Kum fe enzir. İnsanları uyar diyor. Uyar. Yani sana kötülük yapan, sana işkence eden, sana eziyet eden, sana hakaret eden, sana iftira atan bu insanlara yine de sen yol göster diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bize düşmanca tavırlar sergileyene biz imanı götürmek ve kendini cehenneme doğru atmak üzere koşan adamın yakasından, paçasından tutmak suretiyle bu yolda gidemezsin, bu yolun sonu cehennem demek durumundayız. Kum fe enzir. Kalk, yatma. O insanları uyar. Sana hakaret eden insanları, sana zulmeden insanlara, sana işkence eden insanları uyar. Gittikleri yol, yol değil. Bu yolun sonu cehenneme çıkar diye söylemesini istiyor sevgili Peygamberimizden. Tabii ki o emirler onun şahsında bizedir. İlk nazil olan surede Rabbim halakal insane min alak. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaradan Rabbin adıyla oku diyordu. Öyleyse o yaradan Rabbi büyüklemek lazım. İşte burada yani Müddessir suresinde Rabbim ve rabbeke fekebbir. Rabbini büyükle diyor. Kanımızı, canımızı, tenimizi yaradan o Allah Celle Celaluhu. Saçımızı, tırnağımızı yaratan, sayısını ilim adamların hala tespit edemediği en küçük hücrelerimize kadar binlerce şifreyi oraya yerleştiren, milyarlarca şifreyi yerleştiren o Allah Celle Celaluhu büyükle diyor. Muhterem dinleyenler, biz bu büyükleme işinden çok çektik. 70'li yıllarda 5000 delikanlımız, üniversite delikanlısı öldü. En büyük filan, yok en büyük filan. En büyük filan devlet, en büyük filan devlet kavgasıyla 5000 insan gitti. Ve hala yeryüzünde insanların ölüm sebebi en büyük benim diyenlerin zulümleri veya en büyük sen değilsin diyenlerin direnişleri neticesinde olmaktadır. Biz diyoruz ki ne sen büyüksün ne o büyük. Seni de onu da beni de yaradan Allah Celle Celaluhu büyüktür diyoruz. Ve Rabbeke fekebbir, Rabbini büyükle. Mekkeli müşrikler Hübel büyük, yok Lat büyük, yok Menat büyük diye kendi putlarını, isimlerini söyleyerek büyüklük iddiasında iken Allah Celle Celaluhu onlar öldüler. Onlar kendi ecellerine sahip değiller. Hastalanmalarını engelleyebilecek durumda değiller. Öyleyse onlar büyük olamazlar. Sen kalk ve Rabbini büyükle diyor Allah Celle Celaluhu. İlk nazil olan ayetler bunlar. Biz bunlara dikkat etmemiz gerekmektedir. İlk önce neyi yapmamız gerekiyor? Hani okuyacağız, kaleme sahip olacağız, Rabbimizi büyükleyeceğiz, bize düşmanca tavır sergileyenlere karşı da yol gösterici olacağız ve büyük olanın Allah Celle Celaluhu olduğunu onlara hatırlatacağız. Ve bunu yaparken Rabbim diyor ki, ve ثِيَابَكَ فَطَحِيرٍ elbiseni de temiz tut diyor. Hani insanlar elbiseleriyle yani giyimleriyle, kuşamlarıyla karşılanırlar, bilgileriyle uğurlanırlar diye bir atasözümüz var. Hani Nasreddin Hoca'nın da ye kürküm ye hikayesi var. Hani bir düğün evine gelmiş, kimse iltifat etmemiş. Ama gitmiş çok alımlı bir kürk giydikten sonra gelmiş, herkes ayağa kalkmışlar, yer göstermişler. O da yemeğin içerisine kürkünün kolunu sokmuş. Hayrola, niye böyle yapıyorsun? Kürküme iltifat var, ben de kürküme yediriyorum demiş. Biz kürkümüzün de güzel olmasına dikkat edeceğiz, temiz olmasına dikkat edeceğiz. İlk nazil olan ayet-i kerimelerde Rabbim buna dikkat çekiyor. Ve ثِيَابَكَ فَطَحِيرٍ elbisen tertemiz olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Biz içimizi dışımızı temizlemekle görevliyiz. İçimizi şirkten, yalandan, iftiradan, gıybetten arındıracağız. Dışımızı da pisliklerden arındıracağız. Zaten namazın şartları bize öğretilirken hadesten taharet, necasetten taharet diyoruz. Yani tenimizi usul abdestiyle veya normal abdestle temizliyoruz, bir de elbisemizi, namaz kılacağımız yeri temizliyoruz. Sevgili Peygamberimiz yeryüzü mescit kılındı ve cu'ilet liyel ardu mesciden dediğine göre yeryüzünü de temiz tutmakla görevli bir topluluğuz biz. Ve levla en eşukka ala ümmeti le emartuhum bissivaki inde kulli salatin. Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, her namaz kılışta ağızlarını temizlemelerini emrederdim diyor. Dişlerimize de dikkat edeceğiz. Ağız temizliğine dikkat edeceğiz. Elbisemizin temizliğine dikkat edeceğiz. Yeryüzünün ıslahı için bütün kafirlerin, zalimlerin, babaların, yeraltı ve yerüstü dünyası babalarının, mafya babalarının, siyaset babalarının, her türlü ahlaksızların düzelmesi için başta bileceğiz. Neyi bileceğiz? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i bileceğiz. Okuyacağız, yazacağız, Rabbimizi büyükleyeceğiz ve tertemiz olacağız. Bedenen, dış görüntüyle de temiz olacağız. Ondan sonra وَرُّجُزَ فَهْجُرْ diyor Rabbim. Manevi pisliklerden de uzak dur. Pis insanlardan uzak dur. Pisliklerden uzak dur. Bakınız bir ve ثِيَابَكَ فَطَحِّرْ elbiseni temizle diyor. Bir de pislik ki bu manevi pislik diyoruz. Mesela ayet-i kerimede Rabbim اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ necesün. Müşrikler necestirler, pisliktirler diyor. Halbuki günümüzde müşrik insanları görüyoruz. İki diren bir çekirdek giyinmiş adam Türkiye'ye geliyor, dünyaya gidiyor. Çeşitli yerlerde elbisesi ve bedeni ve giyimi, kuşamı fevkalade. Ama Rabbim diyor ki onlar pisliktir. Gittiği yere kan götürüyor, gittiği yere gözyaşı götürüyor, gittiği yere barut kokusu götürüyor, gittiği yere atom bombası götürüyor. Pislikleri, iç pisliği dışa böyle yansıyıveriyor. Bu insanlardan da uzak dur diyor Allah Celle Celaluhu. Uzak dur derken tebliğ etme anlamında değil. Bunlarla öyle has sohbet bir hava geçirme. Tebliğ için gideceksin. Doktorun bulaşıcı hastalığa bulaşmış hastasının yanına varışı gibidir bizim varışımız. Onu iyi etmek içindir. Yoksa onun hastalığından biz de kapalım diye varmıyoruz yanına. Tedavi etmek için varılması gerekiyor. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ diyor. Muhterem seyirciler. Akif merhum Kur'an-ı Kerim'i baştan sona mealini yazmış ama yayınlamamış. Talebelerinden, dostlarından Eşref Edip Bey, niçin yayınlamıyorsunuz? Çok güzel olmuş dediğinde Akif merhum demiş ki, Eşref, ben şu ayetin Arapçasını okuduğumda tam 18 ayrı mana anlıyorum. Ama mealini yazarken birini yazmak mecburiyetindeyim demiş. Mesela ben size bir örnek vereyim. Vela temnun testekfir. Arapçayı bilen şu andaki seyircilerim, dinleyicilerim iyi bilirler ki bu ayeti kerime yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Hani birine iyilik yapmışsın. Yeter gayrı canım, ben sana bu kadar iyilik yaptım. Sakın bunu deme. Veya Müslümanca yaptığınız hizmetleri Allah'ın başına kalkmayın. Hocam bu nasıl olur? Olur. Bazı insanlar şunu söyler. Hocam namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz, haccımıza gidiyoruz, zekatımıza gidiyor, kılıyoruz. Allah bizi cennetine koymayacak da şu ahlaksızlarımı koyacak diyor. Bu başa kalkmadır. Şehzadi Şirazi der ki Gülistan'ında, bütün ibadetlerimiz bir nefes alma ve bir nefes vermenin karşılığı olmaz. İsterseniz ağzınızı kapatın, burnunuzu da elinizle sıkınız. Nefes almanın nasıl bir nimet olduğunu bir dakika sonra görünüz. Bütün ibadetlerimiz bunun karşılığı olmaz bizim. Sakın ha, yaptığımız ibadetleri Allah'ın başına kalkma durumuna düşmeyelim. Ayet bunu da ifade ediyor. İnsanlara çok iyilik yaptım diye başa kalkma. Bir de وَلَا تَمْنُنْ تَتَّكْثِرْ Sakın Allah'ın emir ve yasaklarını çok bularak kendinde bir zafiyet hissetme. Yani ya ben bunları yapacak durumda değilim deme. Çünkü her gün yatsı namazından sonra la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah gücümüzün üstünde bir teklifte bulunmaz diyoruz her gün. Bir de aynı ayet-i kerime düşmanlarını çok bularak zayıflığa düşme. Ve la temnun sakın zafiyet gösterme, acziyet gösterme, aciz içerisine girme düşmanını çok görerek. Diyor Allah Celle Celaluhu. Daha bir avuçlar Peygamber Efendimiz. Yani bir elin parmakları kadarlar. Ayet nazil olduğunda ve karşıda o günün Mekke parlamentosu ve site devleti. Aşağı tarafta Habeş İmparatorluğu, öbür tarafta Bizans İmparatorluğu, öbür tarafta İran İmparatorluğu. Ve bunlara karşı bir avuç insan ama seçme insan yalınız. Rabbim diyor ki sakın düşmanları çok bularak zayıflık emaresi gösterme. Aciz içerisine girme diyor. Şu anda Allah Celle Celaluhu bize diyor bunu. Sakın acziyet içerisine girmeyin. Düşmanın ordusu, düşmanın silahı karşısında biz bir şey yapamayız demeyin. Çünkü yukarıda dedik. Ve Rabbeke fekebbir. Rabbini büyükle. Büyük olan Allah Celle Celaluhu'ya kulluk yapıyorsun. O emir veriyor sana, sen de onu yerine getiriyorsun. Güç ve kuvvet onun elindedir. Öyleyse Allah'a dayan, Akif merhumun hani, Allah'a dayan, sa'ya sarıl, hükmüne ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol, diyor Mehmet Akif merhum. Bir de aynı ayet-i kerime, ve la temnun testekthir, sakın, hani atasözü var Türkçe'de bir, gazın geleceği yerden tavuğu esirgeme diyorlar. Sen de çoğunu elde etmek için azı verenlerden olma. Bir iyilik yapıyoruz ama bunun karşılığı bana döner diyerek iyilik yapma diyor. Yani bir karşılık bekleyerek iyilik yapmayacağız. Biz iyilik ağacı olacağız. Meyve ağacı gibi. Meyve ağacı verir. Niçin verir? Kendi yaşaması için verir. Eğer vermeyi verecek olursa onu sahibi keser ve yakar, vermezse. Verirse kendini ayakta tutar. Biz verirsek kendimizi cennete layık hale getiririz. İnsanlardan bir şey beklediğimiz için vericilerden olmayacağız. Şimdi bu ayet-i kerime en az 7 çeşit anlaşılabiliyor. Ve bunun mealinde biz tek karşılık veriyoruz. Onun için mealden ziyade tefsirini okumayı tavsiye ediyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Bütün bunların karşılığında Rabbim sevgili peygamberimize ve onun şahsında bize diyor ki veli rabbike fasbir. Rabbin için sabret. Sabır iyiliğe de sabır, kötülüğe de sabır. İbadetleri yapmaya sabır. Orada da sabır gerekiyor. Yani 5 vakit namazı kılmak her adamın harcı değil. Hani iki arkadaş gidiyorlar, birisi namazını kılan, birisi kılmayanmış. Öğle vakti de olmuş, ezan okunmuş. Millet camiden çıkarken arkadaşı demiş ki ben namazımı kılıvereyim. Girmiş camiye, cami güzel, ibadet güzel, farzı kılmış, sünnetleri kılmış. Tadına doyamamış, bir de kaza namazı kılayım diye devam ediyor. Arkadaşı camdan bağırıyormuş, yahu Ali haydi. Ali içeriden cevap veriyormuş, salmıyorlar diyormuş. Oğlum yanında kimse yok, kim salmıyor? Senin içerideki cevap veriyor, senin de yanında kimse yok. Ama seni dışarıdan içeriye salmayan biri var ya, beni de içeriden dışarıya salmıyor diyor. İbadetlere de sabır gerekiyor, günahlara da sabır gerekiyor yalnız. Belalara da sabır gerekiyor, hani zenginliğe de sabır gerekiyor, fakirliğe de sabır gerekiyor. Hatta zenginlerin sabrı fakirlerinkinden de fazla olmalıdır. Çünkü günahın her çeşidini işleyebilecek durumdayken işlememek bir sabırdır. Ateş haddında düşmana karşı yapılan da sabırdır. İbadetlere de sabırdır, taatlere de sabırdır. Biz her şeyde bu sabrımızı Allah Celle Celaluhu için yapacağız. Allah için sabredeceğiz. Daha sonra nazil olan ayet-i kerimelerde ise Rabbim kıyametin dehşetinden haber veriyor. فَاِذَا نُقْرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ diyor. O sura üfürüldüğünde o gün çok zor bir gün olacaktır. Kafirler için hiç de kolay olmayacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Peki müminler için o kolay. Hatta sevgili peygamberimiz elinde fidesi olsa, ağaç fidesi veya bir sebzenin fidesini ekmek için yürüse veyahut da bir ağacın fidanını dikmek için gider olsa, kıyametin de geldiğini haber alsa o yoluna devam eder. Yine fidanını veya fidesini eker diyor sevgili peygamberimiz. Niye? O ön hazırlığını yapmış zaten. O kıyametin dehşeti ona zarar vermeyecektir. O kafire zarar verecektir. Onun için kolay değildir diyor Allah Celle Celaluhu. Sevgili peygamberimize karşı en katı düşmanlardan bir tanesi Velid ibn-i Mughira. edip adam. Mekke'nin en edip insanlarından. Hac zamanı yaklaşıyor. Mekke parlamentosunda bir araya geliyorlar. Eski ifadesiyle Darun Nedve, yeni ifadesiyle parlamento, meclis. Toplanıyorlar. Diyorlar ki hac dönemi geliyor. Arap kabileleri hep gelecekler. Muhammed'in bu sözlerini bir duyacak olurlarsa bunlar Müslüman olurlar. Bunlar gelmeden çareler düşünelim. Ne diyelim? Ya Muhammed delirdi diyelim demişler. Biri demiş ki olmaz. Muhammed deli değil çünkü. Deliden insan korkar, bir şey zarar verecek diye. Her gelen Muhammed'i sever. Deli adam sevilmez ki. Muhammed kimseye zarar vermiyor ki diyorlar. Peki öyleyse Muhammed aklını yitirdi. Yine deliliğe getirecek. Olmaz. Muhammed sihirbaz diyelim. İşte Velid ibn-i Mughire'nin teklifi bu. Muhammed sihirbaz diyelim. Ya nereden sihirli de onlar bilirler. Demiş ki babayla oğlun arasını açıyor. Karıyla kocanın arasını açıyor. Yani hanım Müslüman oluyor, kocasıyla araları açılıyor. Oğul Müslüman oluyor veya kız Müslüman oluyor, annesi babasıyla arası açılıyor. İşte buradan tuttururuz diyorlar. Bu Velid ibn-i Mughire'nin teklifidir. Allah Celle Celaluhu diyor ki, ذَارْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَح۪يدًا Ben onu tek başına yarattım. Onu bana bırak diyor Peygamber Efendimiz'e. Aslında her insan teker teker yaratıldı. Her insan teker teker Rabbin huzuruna gidiyor. Bakmayın siz yüz binler, bir milyon, iki milyon ordum var benim diyen güçlere, iki milyonluk ordumuz var bizim diyenlere. Her kişi ayrı can taşıyor ve her insan da kendi canından korkuyor. Yaşlı bir adam bana anlatmıştı, Allah rahmet eylesin. Köyümüzde silah yok diyor. Ama köyün ağası 4 tane adamını üzerime saldı. Dağda beni kıstırdılar, beni dövecekler ağanın emriyle. Elime taşı aldım, 4'üne dedim ki, iyi taş attığımı bilirsiniz. Biriniz gider, ölür. Yani kafaya vurduğumla o adam ölür. Hanginiz ilk adımı atarsa ona atacağım taşı dedim. Beklediler, beklediler, koydular, gittiler diyor. 4 kişi olmaları onlara bir şey kazandırmıyor. Herkesin canı ayrı. Herkesin canı ayrı tatlıdır. Onun içindir ki Amerika'nın Irak'ta başarılı olamayışı, her asker kendi can derdine düştüğünden ve canı tatlı olduğundan başarılı olamaz. Onun için Rabbim Velid ibn-i Mughire için onu ben tek başına yarattım, onu bana bırak. Yani Mekke parlamentosunun gücü ona fayda vermez. Çünkü can ayrı bir şeydir. Ona bol mal verdim, ona evlatlar verdim, ona dünyalığı önüne serdim ama o hala daha da çoğunu istiyor benden. Ve ayetlerime karşı inat ediyor, diyor Allah Celle Celaluhu. Öyleyse ben de onun işini yokuşa saracağım. İşini zorlaştıracağım, diyor Allah Celle Celaluhu. Ve Velid ibn-i Mughire'nin ismi yok. İsim önemli değil zaten. Kur'an-ı Kerim'de sevgili peygamberimize karşı direnenlerden yalnız Ebu Leheb'in ismi verilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Onun dışında Peygamber Efendimiz'in düşmanlarından Ebu Cehil'in adı verilmemiştir. Velid ibn-i Mughire'nin adı verilmemiştir. Hiçbirinin adı verilmemiştir. Niye? İsim önemli değil. Şahıs önemli değildir. Fikir önemlidir. İnkar önemlidir. İnkarcıların söyledikleri ve de uyguladıkları önemlidir. Onlar da veriliyor. Onlara karşı neyi söylememiz gerekiyorsa peygamberlerin dilinden veya Rabbimizin kelamından ve peygamberlerin davranışından bize Rabbim bilgi sunuyor. Nasıl, neyi nasıl yapacağımızı böylece öğretmiş oluveriyor. O imansızın çatık kaşlı olduğunu abese ve besera ifadesiyle anlatıyor. asık suratlı, çatık kaşlı din düşmanı olduğunu, planlar kurduğunu, tekrar tekrar planlarını gözden geçirdiğini ve uygulamaya koyduğunu Allah Celle Celaluhu innehu fekkera ve kaddara fe kutile keyfe kaddara sümme kutile keyfe kaddara sümme nazara sümme abese ve besera sümme edbera ve stekbera fe kale in hada illa sihrun yu'ther ayeti kerimesiyle o insanın planlarını, asık suratlılığını, çatık kaşlılığını haber veriyor ve Kur'an'ın Allah kelamı değil, insan sözü olduğunu, in hâdâ illâ kavlül beşer, insan sözü olduğunu söylediğini haber veriyor. Daha sonra gelen ayet-i kerimelerde yine Rabbim onlara diyor, madem ki insan sözüdür, Muhammed bunu kendi uydurdu diyorsunuz, buyurun. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin ayeti kerimesiyle madem ki bu bir kulun sizin gibi bir insanın sözüdür buyurun onun bir benzerini de siz getirin. Şimdi aynı meydan okuma devam ediyor. Kur'an'da bu ayeti okuduğumuzda biz Muhammed'in sözü diyenler ki halen bu söz tekrarlanıyor. Günümüzde bu konuda bir Türk yazarı kitap bile yazdı. Muhammed kendi uydurdu Kur'an'ı diye. Buyurun madem öyle Nobel ödülü alan bir Arap var. Arap edebiyatında zirveye ulaşmış bir adam Nobel ödülü aldı. O insanı da alın. Dünyadaki bütün deniz bilimcisi, yıldız bilimcisi, çiçek bilimcisi, böcek bilimcisi, tabiat bilimcisi, bütün ilim adamlarının en ileri gelenlerini bir araya getirin. Arap'ın bütün kelimeleri, Arapça kelimeler bilgisayara işlenmiş durumda. Ondan da yardım alın. Hani ayet-i kerimede وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ayet-i kerimesinde bütün bilginlerinizi de çağırın. Kur'an'ın benzeri veya bir sure benzerini diyor Allah Celle Celaluhu. O gün getirememişler, tarih boyunca uğraşılmış, getirilememiştir. Yine de getirilemeyecektir. Ama Rabbim diyor ki, Se'uslihi sakar ve ma edrake ma sakar, la tübgî ve la tezer, levvâhatun lil beşer, aleyhâ tis'ate aşar ayet-i kerimeleriyle Rabbim, onları cehenneme atacağız. O cennet bırakıvermez. Tenlerini cayır cayır yakar ve o melek, 19 tane melek o cennetin, cehennemin bekçileridir diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, bu ayeti kerime yani Müddessir suresinin 30. ayeti kerimesi günümüzde epeyce tartışıldı. 19 rakamı bu ayet-i kerimeden çıktı diye iddia ettiler. Kur'an-ı Kerim'in harflerini saydılar. Kendilerine göre manalar çıkarmaya çalıştılar. 19 mucizesi diye kitaplar yazıldı. Onlara verilecek tek cevap ki ben vermiştim. Bu işi yapan adama sordum. Sen harfleri sayıyorsun. Kur'an yazılmış olarak inmedi değil mi? Evet dedi, inmedi. Peki öyleyse senin saydığın kimin harfleri? Zeyd radıyallahu anh'ın hattıdır senin yazdığın, söylediğin. Siz ki mezhep imamlarını ortadan kaldırıyorsunuz, devreden çıkarıyorsunuz. Hatta peygamberimi devreden çıkarıyorsunuz. Ama sahabeden Zeyd radıyallahu anh'ın yazdığı hattı esas alıyor ve ondan sonra sayım yapıyorsunuz dediğimde yanlışını anladı. Kur'an yazılı olarak indirilmiş olsaydı harflerin sayımı önem kazanırdı. Ama Kur'an yazılı olarak inmedi. Mesela hepinizin bildiği Maliki Yevmiddin hattın birinde 4 harfle yazılır. Mim, Elif, Lam ve Kaf harfiyle yazılır. Hattın birinde Mim, Lam ve Kaf'la yazılır. 3 harfle yazılır. Buyurun. Hattata göre değişebilir yazım. Ama okuma ikisinde de Maliki Yevmiddin. İkisinde de. Veya Meliki Yevmiddin. Yani Allah Celle Celalü Kur'an'ını lafız ve mana ile indirmiştir. Hat olarak indirmemiştir. Hat olarak inmediğinden dolayı da yazım, imla kuralındaki harflere bakarak sayım yapanlar ve bundan ahkam çıkaranlar, işte birkaç tane daha çıktı insan. İşte ben bunu hesap ettim. 2005 yılında şöyle olacak, 2006 yılında böyle olacak, 2007 yılında böyle olacak. Bunların hiçbirine inanmayacağız. Çünkü bu ayeti kerimedeki 19'un kim olduğunu Allah Celle Celaluhu Tahrim suresinin 6. ayeti kerimesinde ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehliyikum naran ve kuduhen nasu vel hicara aleyha melaiketun gıladun şidadun la yasunallaha ma emarahum ve yef'alune ma yu'merun buyuruyor. Aleyha tis'ate aşar dediği yer cehennem melekleri olduğunu Tahrim suresinin 6. ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu bize haber vermektedir. Muhterem dinleyenler, muhterem seyirciler. Bizim dünyada neyi nasıl yapacağımızı, yürüme adabından devlet yönetimine, komşuluk ilişkilerinden uluslararası ilişkilere kadar, ses tonumuzun düzenlemesine kadar her şeyi Rabbimiz Kur'an'ında bildirmiştir. Bunu birlikte hem öğreneceğiz, hem öğreteceğiz, hem de hayatımıza uygulayacağız. Dinlediniz, teşekkür ederim. Günümüz hayırlı olsun efendim.